Mariko, afamaragu mibiatigah. Inko, yakah yai balolich ada kiles sadawara daloseno chada gunga sirakomamide. Loseno hake ya losanagu pasaka, a losanagu mukate doba ili asa hamira hahidagu Yahudi. Atlaike, hapalo edadin, hamara mamada sariada dini, yada mamidiai, amoda orada Yesu atla ame magugasir. Teesi hinga ila imidiri inai ha inai, gikairi inai be. Yera, inko heri ki hagwa hanti owana, atlaigu loseno hake ile. Sagimbak atlaike, hidayo wa. Hidayo baati at esiyai ga usagimbake. Inko atlaike Yesu ya tongo da beteni age wana. Duguwako hasusa ago hahedi wako. Umagosina Simoni. Wako ma waka alega aigububa. Atla Yesu gya ili agigine te esi. Hadaye waka ya gida di te esi da kadosi. Ya konta hoke da hoi ube. Siringi mada choko ipah. Dabo imisi haritla awak. Umagutla ate na alabasita. Wa aigu khotli ya tesi. Du'ya da koma tafuguhu ya wanta. Du'ya te kirigados ya pesay wa aharikitla loy. Dahi esi hadete. Gikere esi di isa da khotli ya te. Gito sagi tutukudi. Du'ya te sagagu Yesu ge. Malak anti muri da kadosi. Hidagwa warete esi, atlaigia ili ariniri hadete, idogia lakadi wakineya shahaha irahariketla. Gichojo iri, harimuna afa inaiha inaituba, du'ia tida pesei wa hadete ginso oi hamisi diditire takai. Inko, hadete bere du'ia ginti na adint, ni alota yida pesei wa. Pesei ke dugunto sa alo hadimisi, sakwa eli. Hida hake, gigi ilima heri hadete, haridi hai. Dahes, Yesu gikaisa inaituba, mau ila ufidu hadete. Ina hinti yonit yondugu huusa ana. Yuda, balaluthi ma kwa eli yonthi ma wanaiha unkurei. Karaberetla adai, sigitogo na lakanta ichabu madogu nase. Tesa aise, anawa raba lima ha unkurei, balalu lima. Gulo, hadeti hii yondi tisa ana, harimuna guchabuma. Ido, gya ili arintigo ai, tinara. Hini maa kadi haridu iyati. Mahara bo isidi, lakwadoi, sabalote dagasara. Gulo, sangu kai unkurei ambe, atla igi mbago huugu ili tlemu duguma ili kakane, sahida da kaimo khimati ikhoroti, khime yonduki, gin yonditi hadet, duguma kakana sahitla taugos. Dahes, Yuda Isikarioti, lengu sirakomi semi bihacha dada Yesu, gihadakai da kahapalo eda denige. Ma ila khukus, ha inai, idogi ilifo kide Yesu. Gigita tahidaba inko inai. Atlai, gya ili akasiri tesa ay, ya haalu mudiri harikitla. Tesi hingik ila imbidiri buara pesay, sa Yuda, sa ili awarado ina. Dahes, Yuda gita tes dabidu mukukuhu guhifo kida Yesu. Inko, baloda tati eso da losanagu mukate doba ili asa hamira ya dadi. Atlaiwa Yahudi, gya ili chuuune ambe ni mai, guhadisara balotesi da losanagu pasaka. Sirako misete, da Yesu gugimasid inatuba, kale kaada, dandiri masugu ila huku usakaini, dakada ili ago pasaka. Dahes, Yesu gi yaabisirako mise dosichada, sigigika ituba, ta amida Yerusalemu ge. Yade amoge hango tatayidei, hahedi waku. Yani gerege disibida, dama aikuwa hadosi. Lugo sirakontei, maragio ili dawarakaye nakatlo. Atlaigo ilida de yade, lo kada isalo imo gumarake ube, marimo gor yani masituba, wa ugudaha nakaloti ii. Gi ili agene losana gupasaka kima hasirako misedosi. Teesi inasango lakana wa ugu hita yade gorofage guko mahoa igon gotla ane. Teesi lahara ila kuhu osede ago sadandirei. Dahes sirako misetetos dachada gito sawa uti. Gida adiyamugu Yerusalemuge. Da haigi mbakira kima nahin. Ido Yesu sigani ili kaigo ai gi ila kuhu osire losana gupasaka. Letute harikwain ii, Yesu hasirako misete tos damibi hachada, gina ili dairite esi. Karik atlegia ili agigine, Yesu gina ili kaisa inaituba, gulo, sangu kai, leng laango gunai, hinifo kidi ana. Dahes, gonko ina gili irisagi mbake. Gugit ade esir mamisu lele tuba mala ai ti anago Yesu gi ilaki Isa inay tuba ti lengu sirako mi sedami bi hachada naike guhiti kaa mukati muwatlima ha ana laga bay lenge gullo nanku hedi gwai idoda ili handiki mi go ai handikada ili lemuge inko yo ana hedi ka Guhifo kida nanku hedi. Yati baai daka hedi kesi. Beredu wati alo maila olo. Atlaigia ili agigine. Yesu ya hi oi mukatimo. Gika iso daka ili kemuge. Gugifanda kumis. Hagitosa hadimisa sirako misedos. Inagika ituba. Owa agima. Hana tlaodoi. Dahes gi oy kulugu difai gi kai iso daka ili temuge gito sa hadisa inai gonko ina gito ina kitahanir har kuluke teesi gi kai sa inai tuba hana cede doi dalla kama ila imbidugu abu datu tuquda sa ila bu urugu hidawa lakwarogo gullo usangu kai ana Hakara kita haba difai baloto anakato, gama ili kita he difai da abi tawalo da ili kiemuge. Atlaigia ili he esiri raamu, raame da dare sa ili kiemu, Yesu hasirako misedos, giwa udiru ongu miseitunige. Yesu gikai sa sirako misedos tuba, letutu unkurei gonko kuna hano la kitei ana. No timaidei ana lengkwai. Gimba kidugwa handi kimi handi kada ili kemuge tuba. Ana hamasa gada hade imisei. Te esibe ugos manti pasidigong. Te sakaise karik akarik anago ili kafe hagi cha aisago. Ho gianda iade hapeda galilayage. Te esi petro gika isa yesu tuba. Beredene eko igonko ina. Goma yei ugu gituo inala kidiyei. Ana hagoti mawaba ugu choko osei. Yesu ila kiisa petro tuba gulo sugu kai ugu. Hari ama sehanki gule tuti. Konka kugio ilika hie che ara che ochada. Ugu kelo ihano titankida anawata mi ube. Hedike hagu hidima. Teesi petro gila komi hika hasu. Hari uru tuba. Beregwa aragose, anakwanda gagwa eklima ha ugu. Eta, anahagutlankaba ugu choko osei. Te esisira komi segong, gikaire na matitesa kaileng. Dahes, inaig gidairi daawakai, yade ongu miseitunige. Umagudakate, nageti samani. Te esi yesu gikai sasira komi sedestuba, Ibida tii. Atai anaga ilifiroka wa ilitemu. Teesi. Giete di Petro. Yakobo. Ha Yohana. Girigiwa udipandage. Yade. Inagili. Hagiba hangarusi harikita. inagi kaisa inaituba, ana hako maliemo da dijirimu na goi. Dada usa dagwa arase. Inko ibida tii gula hima ha ana. Teesa giwa ulipanda ge choko. Gikebe edi gigu puispanda dosi hapege. Gifiri mituba beretata imbi. Sugu hiti inti isiebalote dalaba asu. Hada gwa arados da hocha. Atlaigia ilifiririne gika ituba. Aba, yetata, gimbashi madakadogu, gutisha ahlahukilis. Inko aresi nasurukuside, uluru kigulaba asu dakadoa. Tesa kaise, hanti yondita idoga ilisha eana. Yondid idoga ilisha adeugu. Yesu, giki dakasira komise tirai, gigishai inai, hingu iri. Inagito saka isa Petro tuba, Yesi moni, hanti chiragu udi. Ugu, hida hasidaba kigulime, gimatisa lense. Inko, hanti gu udai, firima ilikemu. Habaati, giwu udai ko imisuge. Gulo, muna inko kunatla iye ikabaa ko imisu. Tesa kaise, thakoku kuna, tinangore iyei. Yesu, giwa udikara pandage, gifirime ilitlemu. Namagimba kirelein, gia firime gupanda. Atlaigia iliki idakado inai, dahai inai, hinkaragu iri. Sagimba ilako inaya hachirigu ude. Teesi inai, digirati machi idoda kawarasa ina. Teesa, gikara firokai. Atlaigia iliki datamige, gika isa inaituba, yera, unkurai, hatika hadai, hangu udir, ha hange fifisidir, dira, dimbu udi. Yuda, nanku hedi, dugu hilui, daba ingu hidagut lakuge. Tlawau, parena wa udan. Yuda, hikiraguni hifo kida, ya hochi. Atla Yesu gya ilika hiya gimbage, Yuda lengu sirako misedos mibi hachada, yage khaitli mahara kada hida. Ida hake yako na ipanga e, ahadimeri, digani ya abisa orada Yesu, ahapalo eda den, mari mamada sariada dini, haga dungu yamu. Inko, rakate, atlaigia ilika hade dawarate esi, Yuda guhifo kida Yesu, yahe esi ala kamisa ida hake, kakana tuba, hike go humba ade, na ina. Luguno odai, lugo khidintai. Haguroto gunawa utai, dakahida gudenige. Atlaigia ilidairite esi, Yuda yati tafa idaka Yesu ge, gito saka ituba, yema rumu goi, gugito sahumba adi. Teesi hawate hake, guakli maha we haina, gitu wa ina oiri Yesu. Dahes, hedi wakutaan, guida hake saa, guakadimide ilachia ha Yesu, ya gitu otispanga gos lo bogo. Gita taf ea, da yonde mensegu hapalo aigu didirlo. Ea te gito sakere eti. Dahesi Yesu gika isa inaituba, unkurei saganane khaidiri haripanga e, ahadimeri sa ora ana kanimisaigu saria paha. Balalu hanklima, anahawaraha unkurei yakai maragudidirugegu ilitlemu. Hachacha hahamisahida, unkurei hana odiriba ana. Inko gimba kigong, hingi lakaditakai. Damabu udi gimba gu ilitlemu. Dahes, sirako mise dos gong, gugimairi inalengkos. Inko, teesi ya wanakara imo waku. Gwa sirako mami da Yesu alungo, ya kairu lengkiles ila utu. Atlehi da hake gwa iliko isir owara, ara imoke gi to sala ki di harikla ay. Ay rugos yati meti daba inko inay. Da hees, Yesu dugu gito sale si maragu hapalo ay gudidrulo ige. Te esi yai kurung kuridiri, hapalo ego nda den, gadungu yamu, ha mara mama nasariada dini. Gadungo onko inagu balasada didiri, yawa na iti esi. Petiro se, gisira komi Yesu atla amese segengo, gidei harika afu efena damara, gu hapalo ay gudidrulo ige. Gito sa ibid lahayge, sa michi ogu atla, fima ha hidahake, guaga a awe marake. Inko, hapalo ete daden ha gadugung gubalasada didir, yata ate esir dabidu hida. Masigikai dakoda Yesu, masayri amo dariga saraina. Tesa aise, yasayri bamadako lense dakadosi. Hida wa, ya ilitlo hidir Yesu gimbagu afu afuma, panada gadungu balasage. Giyama tigimbu siri tesa kai, gimbago ina, hinga ila imbidiba choko ose. Dahees, hida wakinese hinga gichi asiri pandada balasa tesi. Inese, gikara ilitlo hidir Yesu gimbagu afu afuma. Inaibe, dandirei haa akasani gimba waku. Dakado sa tuba, marakigu ilite mudate haridaba ingu hida, ana hagoti ila chata. Karaho asute hamaragu jadu, balalutamikiles. Hike dugote hiyaba hahida. Karaha kese, giyamate afafu umedirite sakai, gimbago inahinga wari akasiba choko osei. Teesi dahees hapalo aike gudidirulo gintlay gi adidipanda da gadungo nge. Gimasi Yesu tuba ugu ha ilaki isidaba ki gimba ke da ilake saasidiye ha hidahanki da adogu. Gimati teesa kaise Yesu yati abiding ya ilaki isiba gimba lensei. Teesi hapalo aike gudidirulo gikarama situba, inko are sandikade, uguna Kristu go, nanku ilitemu doha alesi hahida. Yesu gi ilaki situba, anana hike ga unt ha ugu. Kara unku rei, haguma anta inanku hedi. Hi ibid, haridaba gu uya, gu ilitemu gu koma, urugong. Karaguma anta ikatlaigima ili etie haritleonga ya darawagu rogo. Teesi hapalo aikegu didurugi fehe misikoti dos. Malaka mitlaha amedos sagimba kegu Yesu. Dahees gito saka isa gadunko stuba inko aso oikara masana hidawaki nai. Unkuraigonko kuna haa hasidirigimba kekos. Gubele nekasa ili itlemu. Inko unkureibe tubamala. Arimida kawa. Inko helik hagutimalela kana. Gonko ina hingigi ila imbidiri. Gikairi tuba gulo helike baai dugutigasie. Dahees hida wakinei gugi ili chubukuniri. Gikhidindiri ilako sahari kairu. Namai arima, gugi pukhir, guto inama misei inaibe, aretetim, mia ningi mahasi ugu. Teesa dahes sirikari gugi oir, inaise gugito inadifir. Atekehli ma, petura ya wana ya dehapege, efena da marakesi gu hapalo aigu didrudlo ige. Inko sagameria waka ya wanta teesi, inana yondi misa o da hapalo aike. Yagi sati di haridakada ili wane petiro. Atlaigia ili anti petiro miki atla. Inagugi ili kasi di nara. Da hesigi kadi tuba. Uguse hanli mawa antabatli ha Yesu. Hedika agu nasareti. Tesi petiro gitlanki gimba ke tuba. ana hedike hakuti hidima. Karahancha hiba choko osei, gimba ke gagi mamiside. Da he esgi tosa, gisati yede ka afuguri cha arage, te esi konko kugiche. Atla isa gameri ete gwa ili anti ina te esi, gikarakari sahida hake, gwa chio mogo siware tuba, gullo. Hediki seti dana ago ina. Te esi Petro, gikaratlanki gimba ke. Ari akari, hida hake se gwa kadimide te esi chio mogo si, gikari sa Petro, inaibe. Hie, gullo. Uguti dana ago ina. Sagimba uguse, tihedigu Galilaya. Te esi Petro, hingi gita te esi ilawamisu. Hagise limipandado inaituba, ilitemu hina agitine. Bere anasangu kaiba gimba gulo. Yera, hedikega gima miside, anahakuti hidima sumuku. Te esi, chirekire ilenge, konka kukichei. Che arada chadi. Te esi Petro, gichira ila udes, gimba kina suguakai hayesu tuba, atla ikonkoku, gyo ilika hie che arache ochada, ugu hano tlankida anawatam. Petro, gya ilichah, ido gya lak, itaje es aimu haritaha ame.